marzę o G-Wagon, odkąd dowiedziałem się, że miłości nie kupię. Już nie pytaj mnie, czy kocham, to by było trochę głupie. Wybacz mamo, nie wrócę dzisiaj na noc. Muszę podbić świat, tak jak Michał Anioł. Michał Anioł, Michał Anioł. Muszę podbić świat, tak jak Michał Anioł. Michał Anioł, Michał Anioł. Świat to ja, Michał. I'm full of sauce, and she full of shit. Tomorrow we meet, but still die for a hit. I couldn't make it home tonight, cause money to get. It's kinda easy to forget, why I can't forget. She shine bright like a damn baguette. Look at all this money we drink. Money, drugs, and sex. And these hoes don't get respect. She give me head, but she doesn't make sense. And I can do business if it don't make ends. Forever give money, you a nigga dead. Mix save the numbers, fuck 20%. Just cause she pretty don't mean she a 10. Bad little bitch, almost fell off the edge. This bitch got powers, they turn to a snake. They all have pretty, what a difference it makes. Turn to a fool, it's funny they hate. Once you get money, they start go shit. I take a picture, send a friend. I really could fly, I need some wings. Got shot in the arm, he need slings. These bitch niggas fight, and I even swing. I got the drip, I got the drink. She is a nobody, but hell of a thing. She got the size, pretty little thick. I'm in the portal when people got kids. My water is clean like you drink out the sink. My water is clean like you drink out the sink. Marzę o G-Wagon, odkąd dowiedziałem się, że miłości nie kupię. Już nie pytaj mnie, czy kocham, to by było trochę głupie. Wybacz mamo, nie wrócę dzisiaj na noc. Muszę podbić świat, tak jak Michał Anioł. Michał Anioł, Michał Anioł. Muszę podbić świat, tak jak Michał Anioł. Michał Anioł, Michał Anioł. Świat to ja, Michał Anioł. Trap, trap. Wszyscy wokół chodzą w maskach. Gdy upadam, śmieją się, a kiedy wstaję, nagle zaczynają klaskać. Łzy na kostkach, tak jak baka. Nocą słychać tylko pop, pop. Deep cup jak cup, cup. W moim sercu nadal gang, gang. Kiedy byłem mały, chciałem brata. Kiedy byłem mały, chciałem latać. Kiedy byłem mały, chciałem gnata. Glock, Uzi, Famas, Mac, AK. Jak pytasz, dlaczego nie mówię tak wiele, to właśnie dlatego. Dziękuję Bogu za wszystko, Michelangelo. Marzę o G-Wagon, odkąd dowiedziałem się, że miłości nie kupię. Już nie pytaj mnie, czy kocham, to by było trochę głupie. Wybacz mamo, nie wrócę dzisiaj na noc. Muszę pobić świat, tak jak Michał Anioł. Marzę o G-Wagon, odkąd dowiedziałem się, że miłości nie kupię. Już nie pytaj mnie, czy kocham, to by było trochę głupie. Wybacz mamo, nie wrócę dzisiaj na noc. Muszę podbić świat, tak jak Michał Anioł.